الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الخامس تلزمزية kuhusu mlango wa udhu na tulianza mlango huu mwanzo kabisa mlango wa udhu na kama kawaida yetu huwa tunafanya mraja kidogo kwa tuliozungumzia nyuma kisha ndio tuendelee na yale ya leo. Tulizungumzia wiki iliyopita kuhusu fadhila za udhu na tukasema kwa udhu una fadhila nyingi sana na naweza kanitajia baadhi ya fadhila za udhu, hadithi ambazo tulisoma zinazoonesha fadhila ya udhu. Nani anaweza kanitajia mmoja katika hizo? Fadhali. Yaani mtume anasema ya kuwa hamna swala bila tahara. Sivyo? Na kisha tukasema kuwa na hamna yani udhu bila nini? Bila bismillah. Ngawa tukasema ni fiyo dhaifu. Naam. Fadhila ingine? Fadhali. Yaani kile unapotawadha yale maji yanapodondoka chini basi huwa yanamwagika na madhambi yako. Ukiosha uso yale madhambi ya usoni yanamwagika na yale maji. Mikono maji yanamwagika na yale madhambi ya mikono. Miguu ni hivyo. Na fadhila ingine? Ni kweli mtume anasema kuwa na ni hadithi ambayo mtume alikuwa ameenda makaburini akaombea dua wale watu makaburini, kisha kaandama sahaba na tamani laiti ningekutana na ndugu zangu. Masahaba akamwambia kwani sisi si ndugu zako? Akasema kwa si nyinyi masahaba zangu, isipokuwa ndugu zangu ni wale ambao mpaka sasa bado hawaja kuja hapa duniani, yani wajazaliwa, watazaliwa baadaye. Kisha ndo akaulizwa kuwa utawajuaje? Mtume akasema kuwa nitawajua kwa zile alama za udhu wao, kumaanisha kuwa udhu pia ni miongoni mwa sababu ama alama kubwa ambayo mtume anatambua nayo. Naam, tulizungumzia kuhusu masala ya ya mswaki. Hadithi ya kwanza kabisa ambayo tulisoma, mtume anasema laula anashuka ala umati la amartuhum bisiwaki maa kulli wudhuin, lau singeliona uzito kwa umma wangu ningeliwaamrisha kupiga mswaki kila wanapotawadha. Tukasema hadithi hii inazungumzia mlango mmoja katika milango za udhu. Ni mlango upi huo? Naam. Kwa hivyo hii hadithi inazungumzia kuhusu mlango wa suna za udhu. Kwa vikataja suna moja za udhu, si ndio? Ni suna ipi hiyo? Ni siwak. Kwa hivyo hadithi imezungumzia kuhusu suna moja katika suna za udhu ambao ni kupiga mswaki. Na tulisema hukumu ya mswaki kwenye hadithi nini? Ni sunna muakkada. Sasa hebu ndajieni baadhi ya suna za udhu mbali na hii moja ambayo imetajwa hapa. Tulitaja nadhani takriban 10. Naam, nyingine? Naam. At-tasmiya. Naam, nyingine? Kuosha si viganja mara tatu. Rekebisha hapo, kuosha nini? Naam. Unasema kuosha kila kiungo mara tatu isipokuwa kichwa. Ndio kusema viganja, ina maana kwa hivi vingine uoshe basi mara moja moja au mara mbili mbili. Kwa nasema kuosha kila kiungo mara tatu. Ama kuhusu viganja, tulisema kuwa ni kuosha viganja kabla kuanza kutawadha. Hiyo sasa nasema hivyo. Kwa hivyo kuosha viganja, unapotaka kutawadha kwanza unaanza kuosha nini? Viganja viwili. Sasa kule kuosha viganja viwili, hiyo ndio sunna kando hiyo. Sasa ukianza kutawadha kila kiungo naosha mara tatu, hiyo pia ni sunna nyingine. Kwa uchache ile lazima ni mara moja. Lakini sio kizidisha mara mbili au tatu inakuwa ni sunna, na hiyo ndio tulisema. Naam, fadhali sunna nyingine. Naam, kusugua. Kwa hivyo ukiweka maji, mfano unaweza ukawa kuna maji ya mfanyaji fadhali ya mfreji, kwa hivyo katia mkono wako hivi, yale maji yakimwagika hapa bora yashike mkono tayari, ule mkono ushaosheka. Lakini sasa miongoni mwa sunna ni yale maji yanapogusa mkono kisha usugue, mahala pale, yani kuhakikisha kwa ile maji yamefika kwenye ile ngozi vizuri. Kwa hiyo ni sunna pia. Naam. Ngine raka mbili baada ya udhu, sunna ya raka mbili baada ya udhu. Naam, tafadhali. Tahlil. Ya? Tahlil manake nini? Tahlil, eh, kwa ha. Eh. Ndio tahlil ukisema hiyo ni kusema la haula la quwwata illa billah. Naam. Tahlil. Tahlil manake ni kuingiza vidole kwa ule mwenye ndevu nyingi ili maji yafike kwenye ngozi inayopatikana chini ya ndevu. Naam, sio mwingine? Tafadhali. Naam, kutanguliza mkono wa kulia alafu kushoto. Naam, hiyo pia ni sunna. Naam, mwingine? Dua baada ya udhu. Na dua yenyewe ni ipi? Dua yenyewe naijua. Hebu isome tusikie. Nani anajua dua? Naam. Eh, kwa hivyo nasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Kwa hivyo kule kuongeza kwa waj'alni min ibadika salihin, tukasema hiyo ziada dhaifu, haifai kuisoma. Naam, hizo ni sunna ambazo tulizitaja siku hiyo ambazo ni sunna za udhu. Kwa leo inshallah tutaanza kusoma hadithi hii ambayo ni ya mwanzo. عن عمران أن عثمان دعا بوضوء. حديثي انبكيوان عمران أنا سيما كواكيكا عثمان نهوية أنا كسبي هابا عثمان بن عفان دعا بوضوء أليتيشا ماجي يكتواذا نتولي سيما تفوتيا وضوء وضم يواو نوضوء وفتح يواو تفوتيا كنيني نانا كمبوكا. Naam, fadhali. Naam. Naam. Fi'lu madha, fi'lu madha. Kisema fi'l basi ni fi'lu madha au fi'lu mudhari au fi'lu amri. Eh, ayo fi'l. Ani fi'lu al-wudhu'i, unasema hivyo. Fi'lu al-wudhu'i. Kwa hivyo kile kitendo cha kutawadha ndio kinaitwa al-wudhu. Mhm. Na wudhu. Yutawadha'u, yutawadha'u bihi, ni yale maji ambayo hutumika kwa kutawadhia. Naam, hiyo ni tofauti. Naam. Kwa hivyo huyu Uthman bin Affan aliitisha maji, faghasala kafaihi, alipo letewa maji yale akatumia kuosha viganja vyake. Kwa hivyo hapa tutakuwa tushapata kuwa ni sunna kwanza hii, kuosha nini? Viganja. Na tulizungumzia falathan, mara tatu, falatha marat. Thumma tamadhmadha wastanshaka, kisha baada ya kuosha viganja vyake viwili akasukutua. Tamadhmadha, akasukutua. Wastanshaka, na akaingiza maji puani. Wastanthara, na kisha akayatoa. Istinshak ni kule kuvuta maji kwenye pua, na istinthar ni kule kuyatoa yale maji. Tulizumzia ya kuwa maulama wamegawanya vitendo vinavyofanyika kwa yule mwenye kutawadha kwa aina ngapi? Aina mbili. Kuna vile vya sunna tulivitaja, kisha tukasema kuna vile vya faradhi, ndio? Asa vile vya faradhi tulisema pia kuwa vinagawanyika mara ngapi? Mara mbili. Na nakumbuka gani na gani? Tafadhali. Naam, kuna vile ambavyo maulama wamafikiana ya kuwa hivi ni faradhi, ni lazima. Na kuna vingine ambavyo maulama wame tofautiana, wengine wakasema ni sunna hizo, wengine wakasema kuwa ni faradhi hizo. Sasa katika vile vitendo ambavyo maulama wametofautiana ni hivi vitendo ambavyo navitaja sahihi: almadmadha wal istinshaq wal istinthar, yani kusukutua na kuingiza maji puani na kuyatoa. Maulama wametofautiana, je, ni sunna ama ni faradhi? Lakini kauli ambayo ina nguvu ni kuwa ni faradhi. Kauli ambayo ina nguvu kuwa nini? Ni faradhi. Na nitawasomea dalili za wale ambao wanasema kuwa ni sunna, utapata kuwa dalili yao haina nguvu. Dalili yao nini? Ni ile hadithi ambayo inasema ashrun min alfitra, ya kuwa kuna mambo kumi ni katika maumbile. Sasa hiyo fitra wakitafsiri kuwa ni sunna, kwa hiyo kumaanisha kuwa katika hayo mambo kukatajwa alistinshak ndani na madhi madha, ambapo ya hadithi si hadithi ambayo inazumzia kuhusu masala udhu moja kwa moja, lakini wanaosema kuwa ni faradhi wana dalili takriban tano zinazoonesha kuwa kusukutua na kuingiza maji puani na kuyatoa ni faradhi. Dalili ya kwanza ni hadithi Aisha radhiallahu anha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema almadmadhatu wal istinshaku min aludhu'i alladhi la budda minhu. Kule kuingiza maji kwenye mdomo kusukutua na kule kuingiza maji kwenye pua ni katika vitu vya udhu ambavyo ni lazima vitu hivyo uvifanye. Kwa katumia lafza la budda, yani lazima, hakuna budi kufanya jambo hilo. Na hii kalima la budda hutumika kwa maana kuwa ni lazima. Rawahu Bakr fi Ash-Shafi. Hadithi ni ya kwanza. Hadithi ya pili pokea na Muslim ana Abi Huraira anna Nabii sallallahu alaihi wasallam qala idha tawadha ahadukum falyastanshiq bimin kharihi min al-ma'i walyastanfir. Katika usulul fiqi nakumbuka nilieleza kama kuwagusia tu ya kuwa kuna lafzi ambazo tumika na zikitumika kwenye nusus, yani kwenye aya ama kwenye hadithi, huonesha kuwa hilo jambo lilozungumziwa huwa ni lazima. Na katika matamshi hayo ama lafzi hizo ni failul amri, yani mtume akizungumzia jambo kisha atumie kitendo cha kulazimisha. Ama failu amri pia huja kwa njia nyingine ikiwa ni fail mudhari, kisha mwanzo wake iungane na lamul amri. Hasa hapa kumekuja mtume akasema kuwa idha tawadha ahadukum, akasema falyastanshiq. Hapa hii lam inaitwa lamul amri katika lugha ya nahwi, yani katika somo la nahwi, ambapo hii lam ikiungana na fiil mudhari huwa inamaanisha kuwa hicho kitendo ni cha lazima. Kwa mtume akawa anaonyesha kuwa ni lazima kuingiza maji kwenye nini, kwenye pua. Hadithi nyingine mtume akasema idha tawadha idha tawadhata, na hii hadithi ambayo impokewa na Abu Daud na Daraqutni. Mtume anasema idha tawadhata, mtume anamwambia sahaba huyo kwa ukitawadha famadhmid, yani sukutua. Hata sukutua kwenye lugha ya Kiarabu kinahi wanasema kuwa ni fiilul amri, wa maulama wa usul fiqh anasema kuwa wal amru yaqtadhi al wujub, yani kule mtume kulazimisha jambo huwa ina maanisha kuwa jambo hilo ni lazima, aki uzungumzia jambo kuonesha kuwa fanya ama tekeleza. Kwa hivyo hapa akasema kuwa ni usukutue. Dalili nyingine ni ile aya Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anazungumzia kuhusu kutawadha kwenye Qur'an, alizungumzia kuwa kuosha uso ni lazima. Nadhani hii iko wazi. Sasa anasema huyu mwanachuoni ambaye ni Imamu Shawkani kwenye kitabu chake maarufu zaidi kinaitwa As-Sailul Jarrar Al-Mutadaffiqu ala al-Hadaiq al-Azhar, kitabu chake maarufu zaidi, na hichi ndio katika vitabu vyake vya mwisho mwisho kuvitunga. Na kawaida katika mwanachuoni yote akitunga vitabu kisha ikawa ametunga kimoja ambacho ndicho cha mwisho kutunga, huwa ina maana kuwa ikiwa atazungumzia jambo na lionekani jambo hilo limeleta tofauti na yaliyozungumziwa mwanzo, basi na maana kwa sasa amerekebisha. Kwa hilo la mwisho ndio linachukuliwa. Kama tunavyojua Imam Shafi hata vitabu vyake vya fiqh huwa kuna kauli jadid na kaulu alqadim, yani kuna ile kauli yake mpya na kauli yake ya zamani. Na mara nyingi watu hutumia ushahidi kwa ile kauli yake mpya ambayo alisema baada ya kwenda Misri. Sasa huyu anasema Imam Shawkani kwenye kitabu chake hichi ya kuwa alqaulu bilwujubi huwa alhaq, ile kauli ya kusema kuwa kusukutua na kuingiza maji puani ni lazima, hiyo ndio kauli ya haki, yani ya ukweli. Kwa nini anasema li anna Allah, kwani kwa sababu Allah amara bi ghasli alwajhi, aliamrisha kuosha uso. Wa mahallu almadmadha, na mahala pa kusukutua walistinshaq, na mahala pa kuingiza maji puani min jumlati alwajhi, ni katika sehemu ya uso, inaingia katika uso. Kwa hivyo ikawa ina maana kuwa madamu hiyo ni katika sehemu ya uso, kwa hivyo ina maana kuwa inachukua pia hukumu ya nini, ya uso ambayo ni kuwa ni lazima. Kwa hivyo Imam Shawkani akasema hivyo na akasema kuwa hiyo ndio kauli ya nini, ya haki. Kwa hivyo kwa jumla, licha ya kuwa kuna tofauti kati ya maulama kuwa je kusukutua ni lazima ama si lazima, kuingiza maji puani ni lazima ama si lazima, lakini kauli ambayo ina dalili nyingi na ambayo maulama wengi wa sunna wamechukua na wakaitumia ni kuwa ni lazima. baada kujua ni lazima kusukutua na pia kuingiza maji puani. Kusukutua kwa uchache ni nini? Maana yake kusukutua kwa uchache ni kuingiza maji puani kwenye mdomo na kisha baadaye ufanyaje uyatoe. Hiyo ndio kwa uchache kabisa maana kusukutua. Lakini kikamilifu ni kuingiza maji kwenye mdomo na kisha uyazungushe mdomoni. An idaratuhu, ani kuyazungusha ile maji. Ani nadhani mnaelewa tukisema kuzungusha na maanisha nini. Ani uyapige pige hivi ili yawe yameenea mdomo mzima. Kiasi cha kwata kama kuna chembe chembe labda ulikuwa umekula na zikabakia kwenye meno, yale maji yanaweza akatoa. Kisha baadaye unatema yale maji. Alafu unafanya vile mara ngapi? Mara tatu. Na hivyo hivyo pia kuingiza maji kwenye pua ni kuingiza mpaka yafike ndani kabisa. Ndio sababu Mtume akasema alipozungumzia kuhusu istinshaq akasema wabaligh fil istinshaqi illa an takuna swaiman. Maana yake unapoingiza maji kwenye pua ingiza mpaka afike ndani kabisa isipokuwa ukiwa umefunga. Kwa nini? Kwa sababu kuna ichelewa kwa uko umefunga, na ukafanya hivyo maji yanaweza akateremka mpaka kwenye koo yakaingia tumboni. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya kusukutua na pia ndio maana ya kuingiza maji kwenye pua na kutoa. Kisha anasema kwenye hadithi thumma ghasala wajhahu thalatha maratin, kisha baada ya kumaliza kusukutua na kuingiza maji kwenye pua na kuyatoa, na alifanya hivyo mara tatu. Ingawa hapa unaona kuwa kwenye hadithi hakutaja mara ngapi. Kwa nini hakutaja mara ngapi? Ulama anasema ni kwa sababu ya kuwa kwa vile kuosha mdomo, yani kusukutua mdomo na kuingiza maji kwenye pua ni sehemu katika uso, sasa alitosheka na ile mara ambayo imetajwa katika kueleza kuosha uso. Kwa hivyo akasema thumma ghasala wajhahu thalatha marat, kisha akaosha uso wake mara tatu, kumaanisha kuwa pia kusukutua ni mara tatu na kuingiza maji puani pia mara tatu, kwa sababu ni sehemu katika uso. Kuosha uso hakuna khilafu, maulama mafikiana kabisa ya kuwa nini ni lazima. Kwa nini mafikiana? Kwa sababu hichi ni kiungo ambacho kimetajwa kwenye Qur'an. Allah alipokuwa anazungumzia kuhusu kutawadha akasema faghsilu wujuhakum ya ayuha alladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, alianza kwa kutaja uso. Kwa hivyo ikawa maulama wote mwafikiana kuwa kuosha uso ni lazima. Na kiwango cha ulazima katika kuosha uso ambacho atakiwa tujue kuwa huo ndo uso ni kuanzia mahala ambapo kawaida nywele humea. Ni kuanzia mahala ambapo kawaida nywele humea kwa kichwa, anatumaanisha hapa. Kwa nini tutumie lafdha ya kawaida? Na ni kwa sababu ya kuwa kuna wengine ambao nywele zao kawaida yao zinaanzia hapa katikati ya kichwa. Naelewa? Kwa ukisema tu mahala ambapo nywele zinaanzia itabidi manake huyo sio mlazimisha kuanzia kuosha hapa katikati ya kichwa. Yule ambaye anasema na kipara. Na hapo itakuwa wakiosha huko na kuosha kichwa ataosha wapi? Kwa itakuwa manake umempa kazi ya ziada. Kwa hivyo ndio sababu tunasema kuwa ni mahala ambapo kwa kawaida nywele za mtu humea, ambapo hata mtu ambaye hana nywele ama nywele zake zijaanza kumea hapa, lakini kwa vile hapa ndio kawaida itabidi aanze kuoshia hapa. Kwa hivyo kawaida mtu ambaye hana kipara nywele zake zinaanzia hapa kumea. Hasa hapa ndio mwanzo wa uso. Kisha zinaenda na vile nywele zinaenda hivyo. Ndio uso unaenda. Alafu na kwa chini ni huku mwisho wa kidevu. Tunasema kidevu ili hata mwenyana ndevu pia ajue kuwa ni hivyo. Mwisho wa kidevu hapa. Kwa hivyo ina maana kuwa inazunguka hivi. Hapa ndio mwisho na hapa ndio mwanzo kwa juu. Kwa hivyo kwa urefu ni hivi. Alafu kwa upana ni kuanzia hapa kwenye mwanzo wa sikio hapa. Hichi kitu cha sikio hapa. Kuanzia hapa. Na mpaka hapa kwenye ncha ya sikio hivi. Kwa hivyo sasa unazunguka hivi. Mpaka kwenye sikio, kwa hivyo sikio linatoka nje si katika uso, alafu una naelewa unakuja hivi sasa. Sisi unja kuna wengine unapata kuwa naosha hivi, wakifika hapa wanakuja hivi. Ana naosha hapa hivi. Kwa hivyo huku anaacha huku chini, ambapo huku pia ni katika nini? Ni katika uso. Isipokuwa kwa mtu ambaye ana ndevu, kisha ndevu nyingi. Sasa huyo ndio si lazima kwake kuosha kidevu mpaka kishike maji ngozi yake. Kwa itakuwa lazima yake nini? Ile lazima itakuwa tu anatosheka kwa kuosha juu ya ndevu. Lakini pia kisha kuwa ndevu zimeshika maji kwa juu yake zote. Kisha kule kuingiza maji kwa ndevu ndani itakuwa nini? Ni sunna hiyo sasa hiyo. Na huyo ni kwa yule ambaye ana nini? Ndevu nyingi. ama kwa yule ambaye hana ndevu basi itakuwa inambidi na inamlazimu lazima aoshe kidevu mpaka kuchini hivi. Ama kwa yule ambaye ana ndevu chache, ndevu ambazo unaona mpaka hata ngozi ya hapo chini kwa ndevu, hiyo pia yeye lazima aoshe nini, mpaka maji aguse kidevu ngozi yake. Kwa yule ambaye sheria haimlazimishi kuosha kidevu mpaka ngozi yake ishike maji ni yule ambaye ndevu zake nini ni nyingi kiasi cha kuwa ani hata ile ngozi haionekani na ndevu ziko juu kabisa. Sasa huyo atapitisha maji juu ya ndevu tu basi. Lafi atosha hivyo. Lakini bora zaidi ambao ni sunna ni tahlil, ambao ni kuingiza vidole ndani ya ndevu. Alafu baadaye atachana pia ndevu ikiwa ana kichana. Kwa hiyo ndio kiwango cha kuosha uso. Kwa hivyo anasema hapa thumma ghasala wajhahu thalatha maratin, akaosha uso wake mara tatu. Thumma ghasala yadahu alyumna ila almirfaqi, kisha akaosha mkono wake alyumna wa kulia ila almirfaqi mpaka kwenye hichi kisukusuku. Thalatha maratin, mara tatu. Hapa kumetumika harfu ya ila. Ila katika lugha ya Kiarabu huwa ina maana mbili ikitumika kwa maana ghaya. Ghaya maana yake ni mwisho wa kitu. Kwa hivyo hutumika ima mwisho wa wakati ama ikatumika kwa maana ya mwisho wa sehemu ani mahala. Mfano kwenye Qur'an unaweza kupata Allah alisema thumma atimmu siyama ila al-layli, anikisha mkishafunga mchana kamilisheni somu hadi usiku. Kwa hivyo hii ila ikamaanisha kuwa mpaka usiku nini uingie pale kunapoadhiniwa jua linapozama, hapo ndo mwisho nini, ndo mwisho wa somu. Hiyo imezungumzia kuhusu ila hapa kumaanisha kuwa mwisho wa wakati wa kufunga. Na mwisho wa mahala ni kama aliposema Allah subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidi al-haram ila al-masjidi al-aqsa. Kwa hivyo ila ni kuanzia mahala ambapo ilikuwa ni msikiti ambao ni haramu al-Makki mpaka nini, haramu al-Aqsa. Kwa hivyo hii kawa ni mahala. Ama kwa hapa aya hii ila imekuja kumaanisha mahala wala si wakati. Kwa hivyo ina maana kuwa mahala ambapo yatakiwa mtu aoshe mpaka afike ni afike kwenye kisukusuku. Baadhi ya maulama wametofautiana kuhusu je, hichi kisukusuku kinaingia katika pia ulazima wa kuoshwa ama hakiingii ndani. Kwa hivyo ina maana kuwa mwisho ni hapo kwenye kisukusuku, kwa hivyo kisukusuku kiko nje. Unaelewa? Lakini kauli ambayo ina nguvu ni kuwa kisukusuku pia kiko ndani. Na ndio sababu kwa mtu ambaye labda mwili wake ni mkubwa kiasi cha kuwa akinyoosha mkono hivi, unaweza kupata kuna baadhi ya watu hapa kunaingia ndani. Sasa hapo utabidi maanake ni kuwa mtu akunye mkono hivi ili ndio azungushe maji hapa yaweze kufanyaje, yaweze kushika hapa kwenye kisukusuku vizuri, kwa sababu akipitisha hivi itakuwa iko ndani na kiasi cha kuwa inawezekana maji yasipate huko ndani. Kwa hivyo hiyo ndio maanake ni kuwa akishe kuwa hichi kisukusuku amekiosha pia. Sasa kuanzia abd kwenda mbele ndio nini, ndio atakuwa si lazima kuosha. Hadithi maarufu zaidi ambayo tulisoma wiki ile Alhamis, hadithi ile ya Abu Huraira, mtume anasema katika fadhila za udhu ya kuwa inna ummati yatuna yawm alqiyamati ghuran muhajjalina min athari alwudu, hakika umma wangu watakuja siku ya kiyama wakiwa wanang'aa kwa ajili ya nini, zile athari za udhu wao. Sasa baadhi ya riwaya za hadithi hiyo Abu Huraira inasemekana kuwa yeye kwanza alikamilisha akaweka idraji hapo, akasema kuwa famanistata minkum an yutila ghurata falyafal, yule ambaye atataka na atapenda kurefusha mng'ao wa sehemu zake za kutawadha basi ni arefushe. Kosa inapokelewa ya kuwa Abu Huraira wakati mwingine alikuwa akitawadha akiwa amejificha na anaosha, akiosha mkono mpaka kwenye makwapa huku na akiosha mguu mpaka huku kwenye nini, kwenye mapaja, ambapo si sawa. Alafu akiosha uso na kirefusha zaidi mpaka kwenye kichwa, na kuna hadithi ambayo ni dhaifu ambayo inasema kuwa mtu aoshe mpaka nini, itishingo pia aoshe, ambapo ni dhaifu. Kwa kwa jumla ni kuwa sisi tunajua ilivyokuja kwenye Qur'ani, hiyo ndio bora zaidi, na kisha pia ikaelezwa na hadithi hii ambayo ndio hadithi ya Uthman ibn Affan. Tumeona kwa kuwa Uthman aliosha nini mikono mpaka wapi, ila al-mirfaq, mpaka kwenye inchi kisukusuku. Sasa sisi mara nyingi tukiona kwa kuna sahaba amesema jambo, na kumbuka aliwaambia, na hilo jambo likoonekana kuwa tunaihukumu kuwa ni kauli yake ya sahaba, je, hiyo kauli inakuwa ni dalili ama si dalili? Tulizungumzia hapa, sisi kama kumbuka, sahaba kizungumzia jambo na kisha jambo hilo likoonekana kuwa amelizungumzia katika masala ya dini na ni katika masala ya ahkamu dini, je, inakuwa ni dalili ama si dalili? Naam, fadhal. Na nakumbuka sahaba akizungumzia jambo lolote katika mambo ya dini, kwanza maulama wametofautiana kuwa tutachukua kwa dalili ama si dalili, lakini wengi wamekubali kuwa ni dalili. Lakini walipokubali wakaweka masharti. Masharti yenyewe ni haya: kwanza ni kuwa kauli yake hiyo isiende kinyume na aya ama hadithi ya mtume. Kumaanisha nini? Ikiwa sahaba amesema jambo na kuonekana kuwa jambo lake hilo ambalo amelisema ama amelifanya ni kinyume na vile Allah anasema kwenye Qur'an ama hadithi anasema, msimamo wa sawa ni kufanyaje? Ni kufuata Qur'an ama nini? Kufuata ile kauli ya mtume na kuacha kauli huyo sahaba. Kwa nini? Kwa sababu sisi dini yetu imejengeka kwa vitu viwili: alkitabu wa sunna, yani maneno ya Allah Qur'an, na maneno ya mtume ambao ni nini? Ni hadithi. Tumeelewana, si ndio? Hiyo ni sharti ya kwanza ya kuwa kauli ya sahaba ama kitendo chake kisitofautiane na aya ama hadithi. Kikienda kinyume, tunaacha kauli yake, tunachukua aya ama hadithi. Sharti ya pili ni kuwa akisema jambo katika dini ambalo ni ahkamu sharia, asitofautiane na sahaba mwenzake. Kwa hivyo akisema jambo sahaba huyu na sahaba mwingine akasema jambo, hasa hapo hawezi ukasema kuwa hii ni dalili, na hali ya kuwa mwenzake pia amesema na tofauti naye. Kwa sababu tafanyaje hapo? Itabidi uangalie kwa katika hawa masahaba wili, ni yupi ambaye yaonekana kuwa kauli yake ina sababu ya kukubaliwa na kuwa na nguvu kuliko kauli ya mwingine. Tumeelewana? Yaani tunaangalia sasa kauli hizi mbili. Hata tunaona kuwa Abu Hurairah hapa amesema kuwa unaweza kurefusha, na hata nipokea kuwa alikuwa kitawadha anarefusha mpaka huko kwenye makwapa, na hapo Uthman naye ametawadha akafikisha kwenye nini? Kwenye kisusura, akakomea hapo. Hasa katika hizo kauli mbili, ni ipi ambayo utaichukua licha ya kuwa nini? Tunakuwa wametofautiana. Abu Hurairah amefanya hivi na Uthman amefanya hivi. Kwa hapa itabidi tujue kuwa kauli ya nguvu nani ni hii ambayo imepokewa kwa Uthman hichi kitendo chake. Kwa nini? Kwa sababu hichi kitendo chake kinafikiana na alivyosema Allah kwenye Qur'ani, na pia kinafikiana na tutakavyokuja kuona kuwa mtume pia alifanya hivyo hivyo. Kwa sababu hiyo itakuwa hii kauli na hichi kitendo cha Uthman kina nguvu kuliko nini cha Abu Hurairah radhiallahu anhuma ajmain. Mbani tumelewa, sindio? Kwa hivyo sahaba yote akisema jambo katika dini, jambo hilo huwa la kubalika, lakini baada ya kulitazama kwa masharti mawili: kwanza lisipingane na aya ama hadithi; pili asipingane na sahaba mwenzake. Ikionekana kuwa wametofautiana, hasa hapo utatafuta kuwa ni yupi ambaye kuna baadhi ya dalili ambazo za muunga mkono, kisha sasa huyo ndio itabidi kauli yake ina nguvu kuliko mwingine. Na huyu mwingine hatusemi kuwa alikuwa anapotosha watu, hapana, alikuwa anajitahidi, nilikuwa nifahamu yake. Na kawaida sisi tunajua mtume amesema mtu yote ambaye atajitahidi katika dini na ana haki kujitahidi kisha akapata, ana thawabu ngapi? Mara mbili: thawabu ya kujitahidi na thawabu ya kupata haki. Yule ambaye atajitahidi lakini akakosea, ana thawabu mara ngapi? Mara moja, ila kujitahidi tu, lakini atakuwa amekosea, kwa hivyo atasamehewa kwa kukosea bila kukusudia. Naam, anasema thumma ghasala yadahu ila almirfaqi thalatha maratin thumma alyusra mithla dhalika, na kisha baadaye kuosha mkono wa kushoto pia hivyo hivyo. Baada ya kumaliza kuosha mikono miwili, anasema thumma masaha bi rasihi, kisha akapangusa kichwa chake. Na hapa tunaona kwenye hadithi na hata kwenye aya kumetumika lafzi ya ras, na ras manake ni kichwa. Ingawa katika kupangusa mara nyingi huwa tunapangusa wapi? Kwenye nywele. Nywele wa Kiarabu inaitwa shaar. Shaar ndio nywele. Lakini hapa kwenye hadithi na hata kwenye aya tunakuwa imetumika lafzi ya ras. Kwa nini lakini? Kwa sababu mtu anaweza akawa ana nywele kwenye kichwa na anaweza asiwe na nywele. Sasa kile kinachozingatiwa ni hicho kichwa. Kile kina nywele utapangusa nywele. Kiwa kina nywele utapangusa kichwa chenyewe. Na hivyo hivyo pia si lazima upanguse kwenye nywele wala kwenye kichwa. Pia unaweza kupangusa kwenye kilemba. Kama ilivyothibiti kwenye mtume, kwenye hadithi za mtume. Sasa kwa maana hiyo hapa kumetumika lafzi ya kwanza ni masi. Masi manake ni kupangusa. Kwa hiyo ina maana kwa kichwa hakioshwi. Sasa yule ambaye atatawadha kisha kifika kwenye kichwa aweke kichwa chake chini ya nini? Ya mfereji. Alafu maji aanze kumwagika akioshaosha hivi, huyu amefanya jambo la makosa. Kwa nini? Kwa sababu haifai kuosha kichwa. Na pia yule atakayechukua maji ambayo anabebeka na mikono kisha ayamwage kwenye kichwa, huyo pia amefanya makosa. Kwa sababu huyu hajapangusa. Kwa hivyo inatakiwa ni kuchukua maji uyaloweshe kwenye mikono na kisha baadaye sasa ndio upanguse kwenye kichwa, hasa kwenye kupangusa. Tumeelewana sio? Ama namna ya kupangusa kwenye kichwa imekuja njia ngapi? Njia tatu. Njia ya kwanza ni kupangusa nywele ama kichwa kizima kama tutakavyokuja kuonesha. Njia ya pili ni kupangusa kilemba peke yake, kwa yule ambaye amevaa kilemba kuanzia mwanzo hadi mwisho kiasi cha kuacha nywele zake zionekane. Njia ya tatu ni kupangusa kilemba alafu na nywele zinazoonekana, ikiwa kuna nywele zinaonekana ziko wazi. Kule ambaye amefunga kilemba na kisha akawaacha baadhi ya nywele zikawa ziko wazi. Na haya yote yamethibitishwa kwa nini? Kwa mtume, kwa hadithi zake. Ama kwa yule atakayepangusa sasa kichwa peke yake, ani nywele peke yake ama kichwa peke yake, sifa yake ni mbili. Ani kefia ya kupangusa hicho kichwa, kuna kefia mbili. Kefia kwanza ni unaweka maji, unaloweka mikono yako na maji, kisha baadaye sasa unapeleka, unaanzia maji hapa kuanzia mwanzo kichwa hivi, kisha unapeleka mikono yako mpaka nyuma. Ukishafikisha nyuma, kisha baadaye unalegesha mikono yako mpaka mbele, alafu basi ushamaliza. Kwa vina maana kuwa unapoweka maji unaweka mikono hapa zinashika hivi, kisha baadaye unazipeleka mpaka zifike mwisho huku. Na ni vizuri usichanganye na masikio. Kwa nini? Kwa sababu masikio yana wakati wake wa kufanyaje, wa kupangusa. Kwa hiyo unahakikisha kuwa mikono yako inapita na inaacha masikio chini ikienda mpaka nyuma. Kisha baada kufika nyuma hivi tena unaregesha mikono mpaka wapi? Mpaka mbele, mpaka hapa. Hiyo ni sifa ya kwanza. Ikiwa unaosha nini? Unapangusa kichwa peke yake, yani nywele peke yake. Sifa ya pili ni kupeleka hizi mikono mpaka kuanzia hapa mpaka nyuma, alafu basi. Na hiyo baadhi ya maulama wamesema kuwa uende labda mtume alifanya hivyo kwa wakati wa kuwa labda alihofia kuwa akiregesha mikono zitainua zile nywele zake, alafu nywele zionekane zimechakaa na labda mtu wakati huo hauna kichana ama hivyo. Lakini zote zinakubalika. Ukifanya hata mara moja ukapeleka hivi alafu usiregeshe, sawa. Ama lazima unaweza kupeleka kisha ukaregesha. Na ina sababu kwa nini? Mara moja pia inakubalika hiyo. Na kwa kichwa unapangusa mara moja. Ama kwa wale wanaosema ya kuwa upanguse mara tatu na si kupangusa kichwa chote, bali ni kupiga piga tu hapa mbele, kama unavyoona baadhi ya watu unaweza kupata kuwa akifika watu wa kichwa anachukua maji anafanya hivi anafanya hivi anafanya hivi, hiyo haina dalili. Haina dalili ya kuweti kichwa upigipigi hapa mara tatu. Isipokuwa walichukua hadithi kisha wakachukua nusu wakaacha nusu. Na hadithi yenyewe nini? Ni kuwa mtume kuna wakati alikuwa amevaa kilemba na kisha nywele zake pia zilikuwa ziko wazi baadhi ya sehemu hapa mbele. Sasa kisha akapangusa hapa nywele mbele na kisha baadaye akapangusa na kilemba. Sasa wale wakachukua kupangusa nywele hapa mbele na ile kilemba wakaacha, ambapo ni makosa. Hadithi inaeleza vitu viwili, ilikuwa kwa vile nywele zilikuwa wazi, akapangusa nywele na kisha pia akapangusa nini, kilemba. Hawa kachukua nini ya nywele na wakabakisha nini, ile ya kilemba, ambapo ile kuwa alipangusa kwenye kilemba ilikuwa safa kumi yake ni sawa na kuwa mpangusa zile nywele ziko zilioko chini nini, chini ya kilemba. Na tumesema kuwa hiyo ni kaifia pia ipo kwa yule ambaye amevaa kilemba na nywele pia zinaonekana, ama yule ambaye amevaa kilemba na kimekava nywele zote, basi atapangusa juu ya kilemba na haina mushkili. Na hiyo yote ni kuonesha wepesi wa Uislamu, kwa sababu ya kuwa Mtume anasema inna dina yusrun. Kwa hivyo miongoni mwa wepesi ni kwa kuwa mtu ambaye amevaa kilemba na amekifunga kiasi cha kuwa anaona dhiki ukifungua, naam, basi ni kuwa anaruhusiwa kupangusa juu ya kilemba na hamna mushkili. Kama vile pia ikiwa umevaa kilemba na kimechukua sehemu ya nywele na ingine kwazi, pia kwa sababu wepesi ni kuwa pangusa zile nywele ambazo zinaonekana, na zile ambazo zinaonekana pangusa nini, kwenye kilemba, na hakuna pia tatizo.